قیامت جے ڈی فرعون پہنجی قوم جو اگوان تھیندو پو کھین باہے میں گھیڑیندو ایں جہیں گھٹ میں گھیڑیا ویندا سو بچھڑو آہے۔